14. Když Mark spatřil bitevní lodi vesmírné policie vynořující se ze subprostoru, hlasitě si oddechl. Už bylo na čase. Ještě pár sekund. Úplně přesně 3, přerušil ho Ray. Už jsem začínal mít strach. Další z projevů citů neslučitelných s chováním a podstatou androida. Mark mu stiskl přátelsky paži. Já vím, kamaráde. Patterson, který si konečně uvědomil, že unikl jisté smrti, se zdvihl, oči stále ještě rozšířené prožitou hrůzou. Mám dojem, že si zasluhujeme nějaké odškodnění, vypravil ze sebe. Klidně seďte, já se o to postarám. Mark pozorně sledoval obrazovky. Změň směr a můžeš zpomalit. Nemusíme se plést do každé šarvátky. 3 křižníky. Admirál Neumann není žádný troškař. Což je obzvláště příjemné zjištění, protože díky našemu prvnímu střetnutí s piráty se zásoba našich střel silně stenčila. Poručík napřáhl k Markovi ruku se sklenicí. Prsty se mu stále ještě mírně třásly. Na zdraví, kapitáne. Pořádně si lokl. Alkohol způsobil, že jeho popelavé tváře dostaly opět trochu barvu. Pane bože. Na tuhle expedici jen tak nezapomenu. Ještě taky neskončila, zahučel Mark, který náhle vzrušeně poposedl v křesle. Támhle ten jim unikne. Rychle, Ray, otoč to a přidej. Na plný výkon. Manévr byl tak prudký, že Pattersonovi vylétla sklenice z ruky a její obsah mu skropil obličej. Co se zase děje? Zaúpěl. Pozor, Ray, salva 3 torpéd, tvá obvyklá varianta. A dej si záležet. Mark s uspokojením sledoval dráhu střel. A je v háji, komentoval suše situaci. Nemá šanci uniknout. O minutu později se pirátský astronev proměnil v zářící duhový oblak, který se rychle rozplynul v černi kosmického prostoru. Rajova pohřební řeč věnovaná Arkunovi pramenila z jednoduché logiky. O jednoho pěkného darebáka míň. Ozval se zvukový signál videorádia a na obrazovce se objevila tvář admirála Neumana. Blahopřeji, kapitáne Stone. Vaše pomoc byla velice užitečná, tentokrát to bylo jen tak. Vaše křižníky se objevily v pravý čas. Plukovník Parker mě už informoval. Jakmile mi vaše půvabná přítelkyně, prezidentka Marali, předala vaši zprávu, poslal jsem za vámi lodě, které se nacházely nejblíže Silvě. Slyšáckým úsměvem dodal, pořád říkám, že je vás pro SDPP škoda. Vraťte se k vesmírné policii a máte o kariéru postaráno. Díky, admirále, ale radši ne. Dávám přednost starému dobrému šermu před kosmickými bitkami. Přesto musím konstatovat, že si i v tomto ohledu počínáte víc než dobře. Podle trosek, které ještě krouží v kosmu, jste musel zničit nejméně 2 astronefy. Legitimní obrana. A dvakrát příjemné to nebylo. Neumann se usmál podruhé, což byla v jeho případě zcela nevídaná kumulace emocí. Promluvíme si o tom později. Teď musíme dokončit naši práci. Sršně se podařilo zničit. Bilance vypadá velice pěkně, 6 pirátských lodí zlikvidovaných v několika dnech. Ještě ale zbývá vypálit jejich hnízdo. O to se postará Parker a použije k tomu takové prostředky, které uzná za vhodné. Nemůžete zasahovat na primitivní planetě, admirále, protestoval Mark. Zákon o nevměšování. Mohu všechno. V důsledku situace, kterou zavinili tito bandité, prezident platnost zákona do odvolání pozastavil. Na úbočí sopky je městečko. Musím splnit svůj úkol, ať se mi to líbí nebo ne. Mám k vám prosbu, admirále. Svěřte tuhle práci mně. Znám dobře základnu, věznili mě tam a Hirisové mi poskytli její podrobný plán. Bude stačit, když se ústím kráteru dostane dovnitř jedna střela menší ráže. Neumanovo čelo se skrabatilo vrázkami. Uplynulo nekonečných 30 sekund. Souhlasím, kapitáne, ale jednejte rychle. Děkuji vám, admirále. Ještě maličkost. Destrukce základny by zatím měla zůstat utajena. Parker se tady nějaký čas zdrží a bude číhat v záloze, jestli se na udici nechytí nějaké další ryby. Nezlobil bych se, kdyby se nám podařilo skřípnout nějakou solanskou obchodní loď. Už příliš dlouho si z nás dělají blázny. Budu pochopitelně mlčet, ale musím podat hlášení generálu Khovovi. To je samozřejmé. Mohl byste požádat plukovníka, aby doplnil mé zásoby řízených střel. Rád. Vím, že je použijete vhodným způsobem. Na viděnou, kapitáne. A. Díky, přísná tvář plukovníka Parkera zakrátko na obrazovce vystřídala neméně strohé rysy admirála. Mark měl v minulosti příležitost zúčastnit se s tímto důstojníkem několika akcí a dokonce si vzájemně zachránili život. Byl to dostatečný důvod pro vznik upřímného přátelství. Ale nepřístupná a puritánská Parkerova povaha znemožňovala jakékoliv důvěrnější zblížení. Jejich vztahy se proto i po všech společných zážitcích vyznačovaly spíše chladnou zdvořilostí. Buďte zdrav, plukovníku. Parker naznačil cosi jako úsměv. Váš poslední zásah do bitvy byl velice užitečný. Bez vás by nám ten zatracený pirát uniknul. Kdy zaútočíte na základnu, hned jak si u vás doplním zásoby. Parker se ironicky zasmál. Kdy si konečně přestanete plést vesmírnou policii se samoobsluhou. Mark nasadil nevinný výraz. Až už nebudu mít co na práci. Velice zábavné, reagoval Parker kousavě. Zaparkujte u mé lodi a otevřete svůj nákladní prostor. Rozhovor skončil. Jak můžete takhle mluvit s vyšším důstojníkem? Staral se Patterson. Nedejte na první dojem. Parker je vynikající muž, i když vypadá jako suchar. Vážíme si jeden druhého. Kdyby mě hrozilo nebezpečí, neváhal by riskovat ani svou loď, ani svůj život. Zdá se, že umíte navazovat užitečné známosti, kapitáne. Admirál si vás také velmi cení. Stačí dělat dobře svou práci. O hodinu později Ray hlásil, že nakládání je skončeno. Výborně. A teď směr Silva, vojáci nás sledují. Musíme akci podniknout před rozedněním, takže nemáme moc času. Návrat na planetu proběhl podstatně příjemněji než únik. Android zapnul motory. Manévroval tentokrát velmi jemně, aby svým přátelům odčinil útrapy, které jim předtím způsobil. Když se Neptun 2 stabilizoval v svislé poloze nad sopkou, Mark se obrátil na Raye. Dávej pozor. Teď se budeš muset ještě jednou překonat. Je třeba, aby střela pronikla kráterem dovnitř. Jestli chceš, můžeme sestoupit až na 5000 metrů. To nebude nutné. Cíl je v zaměřovači. Pálím. Mark s napětím sledoval dráhu torpéda. Stačila nepatrná odchylka a smrtící projektil by zničil Zirkan. Všechno předchozí úsilí, veškerá podstoupená rizika by byla k ničemu. Střela však s nevídanou přesností dorazila ke svému cíli a zmizela v ústí kráteru. O zlomek sekundy později vybuchla. Záležitost byla uzavřena. Mark, který od vypuštění torpéda nevědomky zadržoval dech, si hlasitě oddechl. Blahopřeji, kapitáne, ozval se na videorádiu Parker. Jaké máte další plány? Mark vrhl koutkem oka pohled na Raye a odpověděl. Musím si vyžádat pokyny od generála Khova. Mezitím bych si rád trochu odpočinul. Nespal jsem prakticky 2 dny a mám toho už plné zuby. Nemám ale vůbec žádnou chuť, v případě, že by se tady nečekaně objevil nějaký pirát, dostat se mezi 2 ohně. Raději se vzdálím a na pár hodin se ponořím do subprostoru. Tam budeme v bezpečí. Jakmile se zase vynořím, hned se vám ohlásím. Při těchto slovech už Neptun 2 nabíral rychlost. Patterson, poněkud vyvedený z míry rychlým sledem událostí, namítl. Mohli jsme se ukrýt ve stínu 3. planety. S Rayem na stráži bychom se neměli čeho obávat. Dávám přednost mému řešení, odvětil suše Mark. Lehněte si a zapněte si magnetické popruhy. Když po krátké nevolnosti, provázející přechod do subprostoru, otevřel poručík oči, uviděl ruku svého společníka, jak mu podává sklenici šťávy. Zdvihl se a poněkud záviděl rychlost, s jakou se kapitán dokázal adaptovat. Myslím, že je na čase zavolat generála. Mark nedokončil větu. Videorádio oživlo. Khov měl svůj obvyklý mrzutý výraz a jeho oči se ledově leskly. Zase jste překonal svůj vlastní rekord, kapitáne. Právě mě volal Neumann. Jste prvním z mých agentů, který mi podává hlášení prostřednictvím velkého admirála. Napříště uděláte lépe, když zachováte obvyklý služební postup. Mrzí mě to, generále, ale omluvy si nechte na později. Chci slyšet fakta. Mark začal hlášení o jejich anabázi okamžikem, kdy se vynořili v planetárním systému Sylvy. Skončil slovy. No a to je všechno. Základna je zničena a přitom se mi podařilo respektovat zákon o nevměšování. Kov, který po celou dobu vyprávění nehnul ani brvou, se pousmál. Zajímavé. Dobrá, řekněte Rajovi, ať urychleně pošle své nahrávky, aby je technici mohli včas prostudovat. Vidím, že jste se ponořili do subprostoru. Chceme si tady jenom trochu odpočinout, reagoval spěšně Mark. Na rtech jeho nadřízeného se objevil podivný úsměv. Spěte sladce a ne, aby se vám zdálo o padající hvězdě. Mark zůstal ještě několik okamžiků sedět před stmavnutím obrazovkou a potom se natáhl pro sklenici. Patterson odmítl nabízený nápoj. Díky, teď ne, jdu si lehnout. Mám obavy, že s tím budete muset ještě chvilku počkat. Za 3 minuty se vynořujeme. Ale, řekl jste přece generálovi, změnil jsem názor. Zdá se, že jste zapomněl na kometu či asteroid nebo co to vlastně je, který se má srazit se Silvou za necelé 3 týdny. Řekl jsem si, že by bylo zajímavé trochu si to těleso prohlédnout zblízka. Pod znepokojeným pohledem svého společníka Mark dodal, generál ví velmi dobře, kam míříme. Vzpomínáte si, co mi řekl místo přání dobré noci? Myslel jsem si, že to byl nějaký vtip nebo slovní hříčka. Jestli si vážně myslíte, že Kov ve službě žertuje, tak si raději zažádejte o přeložení. Nemůže mě to dát rozkazem dříve, než dostane stanovisko komise, ale dal mě celkem jasně najevo, že si tenhle průzkum velmi přeje. Takže forma zůstala zachována. Znáte to o tom vlku a koze. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.